ابھی آپ نے علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بتایا کہ اگر اکراہن یعنی زبردستی کلمہ کفر کہوایا گیا تو کافر نہ ہوگا، مہربانی فرما کر وضاحت فرما دیجیے کہ یہاں زبردستی کی تعریف کیا ہے؟ یہاں جو اکراہن کہا گیا یعنی زبردستی، اس سے مراد ایسی زبردستی کہ مثلا کوئی شخص قتل کر دینے یا جسم کا کوئی عضو کاٹ ڈالنے یا شدید مار مارنے کی صحیح دھمکی دے کر کفر کرنے کا حکم دے، اور جس کو دھمکی دی گئی وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم جو کچھ کہہ رہا ہے کر گزرے گا، تو اب کلمہ کفر بکنے یا بت کو سجدہ وغیرہ کرنے کی رخصت ہے، اور دل حسب سابق ایمان پر مطمئن ہونے کی صورت میں کافر نہ ہوگا۔ تو دھمکی جو ہے نا وہ واقعی دھمکی ہو، مثلا کسی نے گن پوائنٹ پر لے لیا، سر پہ تاک دی اور یہ لگتا ہے کہ اس نے مذاق نہیں کر رہی، واقعی ٹریگر دبا دے گا، تو اب وہ بولتا ہے کہ کفر کرو، فلاں گالی بکو، اللہ کو معاذ اللہ، تو اب رخصت ہے کہ وہ کفر بک دے، مگر عزیمت تو یہی ہے کہ گولی کھا لے، اللہ جذبہ عطا فرما، حسینی جذبہ عطا فرما، امام علی مقام نے جان قربان کر دی لیکن بیعت نہیں کی یزید کی، حالانکہ رخصت تھی لیکن آپ نے عزیمت پر عمل کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔